așteptarea primăverii dulcie. Și eu te așteptam. Doamne, oare tot ce mi-ai promis e o imaginație sau un vis distant? La vremea lui tu ești tatăl meu bun, orice lucru faci frumos. Trăiesc minunea vieții pline de dragoste și har. Doamne, tot ce am e de la tine și pentru tine. Și acum mă las de tine, mă